Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu berapa miyarsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga saderengipun kita tansah derek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Iki menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awaliya ayyuhalladzina amanu. Wonten ing mriku Gusti Allah nimbali tiang-tiang mukmin lan hanamung tiang mukmin ingkang dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Awit wontenipun setunggalipun keistimewaan ingkang dipun gadahi dening tiang mukmin mergi keimananipun. Lan wonten ing kesempatan menika badhe kita kaji ayat ingkang kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 29 ngantos dumugi selangkung. Ingkang wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha shadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala nimbali, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Do estokno dawuhe Gusti Allah lan uga Rasulullah nalikane nimbali sira kabeh marang perkara kang dadekake panguripan kanggo sira kabeh. Wa'lamu lan padha ngertia annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menawa Gusti Allah kuwi mbatesi antarane ati. Menawa Gusti Allah kuwi mbatesi antarane menungso lan atine. Wa annahu ilaihi tuhsyarun lan ngertia sira kabeh menawa sira kabeh bakalan dikelompokake marang Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ujian, kelawan musibah kang ora ditimpakake marang wong-wong kang dolim ing antarane sira, khusus wedya sira kabeh kelawan fitnah kang ora ditimpakake khusus marang wong-wong kang dolim ing antarane sira kabeh. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Lan do ngertia sira kabeh menawa Gusti Allah kuwi syadidul iqab. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki pentafsir ngendikaaken inggih menika Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lina'lam ayyuhal qari al-karim annallaha ta'ala ma yunadi ma nada ibadahul mu'minina bihi wa biliqaihi liya'murahum illa min ajli kamalihim wa sa'adatihim fid darain. Dan ketah kita mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Menawi Gusti Allah menika mboten nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kejabi kangge ndawuhi dumateng perkawis ingkang dadosaken kasempurnaan wontening panggesanganipun lan kebahagiaan wontening panggesanganipun donya lan ugi akhirat. Tetes napa ingkang dawuhke dumateng menungsa utawi nalikanipun Gusti Allah nimbali menungsa menika tujuanipun supados menungsa pikantuk kasempurnaan panggesangan wonten donya lan wonten akhirat. Menika kaidah. Menungsa menika hamba-hambanipun lan wali-walinipun. Tetes menungsa ben awit tiyang mukmin menika hamba lan ugi walinipun. Pramila remen utawi tresna menawi hamba-hambanipun menika pikantuk kesaenan. Remen nalikanipun hamba-hambanipun wali-walinipun menika pikantuk kamulyan. Pramila Gusti Allah nalikanipun nimbali menika nimbali dumateng perkawis ingkang mesti ndadosaken kesaenan tumrapipun tiyang mukmin sae wonten ing alam donyanipun semanten ugi sae wonten ing akhiratipun. Pramila Allah wa ta'ala wonten ayat menika nimbali ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasul. Wong kang bodho iman do jawaben dawuh Gusti Allah lan Rasul. Wonten ing mriki Allah taala nggih ginakaken kalimat istajibu jawaben dawuh Gusti Allah lan Rasul. Maknanipun nggih is dawuh Gusti Allah lan Rasul. Dua tindakan yang beriki ingkang dipun maksud inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya iwa imamul mursalin. Inggih menika nasubipun para nabi lan ugi imamipun pimpinanipun para rasul. Wal istijabah ai ajibullakum wa rasuluhu kadzalika. Lagi istajibu menika maknanipun ijabah, nggih ngijabahi maknanipun jawab. Jawang dadon Gusti Allah lan ugi Rasul. Ahabbahu wa radiyahu fa'taqiduhu. Menawi Gusti Allah nimbang sunggalipun iktiqad utawi ingkang dipun remeni lan ugi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah fa'taqiduhu. Mula do yakinono. Idzaibin menawi Gusti Allah nimba menawa ngajak dawa tumindak supaya ngucapke ucapan kang becik. Mula doan kang becik. Wallaha ila tayyibin lan Gusti Allah kuwi ora nimbali kejaba marang kang becik. Mula ucapno ucapan kang becik. Menika maknanipun. Lan menawa Gusti Allah nimbali sira kabeh supaya nindakke amal saleh do tindakno. Awit wallahi la bisalu wa lan Gusti Allah kejaba marang perkara kang becik marang amalan kang saleh padha tindakno sira aja padha ngurangi ndak amal kang saleh Allah wa taala kuwi mau. Alikal hal ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam semanten ugi kula panjenengan sami ugi nggadahi kedah nggadahi tumindak utawi sikap ingkang sami dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanipun menawi Rasul sallallahu alaihi wasallam menikon dawi dumateng sunggalipun perkawis kita tindaki. Menawi Rasul sallallahu alaihi wasallam menikon awisi saking sunggalipun perkawis yoke gagi-gagi kita tindaki. Menikon ingkang iban kula panjenengan sami. Wa Allahu litarkin mu'tad au qawlin sayyi'in au amalin ghairi satruku ma'amarakum bitarkihi. Pasawan sulipun nggih menika nalikanipun Gusti Allah ngasang keyakinan-keyakinan ingkang rusak saking ucap menika gek monggo kita tinggalke keyakinan utawi ucapan kados mekaten punika. Nabi dhateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi subados min arakmulu fi akum. Supaya akhlak panjenengan sami menika saged sampurna. Lajeng antuk kebahagiaan fi hayatikum bil izzi wat tuhri was safai wal amni wal khairul katsir. Supaya antuk kebahagiaan wonten panggesangan kula panjenengan sami kanthi kemuliaan kesucian ingkang kathah. Awit nalikanipun kita pun nindabi awisanipun Gusti Allah Rasul Nabi awisanipun Rasul menika insyaallah bakalan pikantuk panggesangan ingkang remenaken. Lais makna saking ngendikanipun Allah taala idza da'akum lima yuhyikum menawa Gusti Allah nimbali marang perkara kang iso ndadekake panguripan marang sira kabeh. Idza rasuluhu ibadul muttaqina illa lima fihi khairuhum wa sa'adatihim illa ma'adatuhum wa hayatuhumul hayah hasiratus sa'idatu fid dunya wal akhirah. Yad'ullahu wa rasuluhu ibadahul mu'minin al muttaqin. Allah ingkang mukmin lan ingkang tau nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jabi dumateng perkawis ingkang wonten ing mriku khairuhum wonten kesaenan kangge hamba-hambanipun tiyang mukmin menika wau. Lan ugi wonten kebaikan hamba-hambanipun tiyang mukmin menika wau. Lan batut parane dunia wal akhirah panggesangan ingkang sae ingkang suci ingkang remenaken wonten ing donya lan wonten akhirat. Nikola hayah kita yang wonten sedaya pun dalam wa ta'ala nugi rasulipun wa sallallahu dadosaken panggesangan ai panggesangan ingkang kebangun lan wonten alam akhirat. Lagi wa ta'ala wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Lagi menawa Gusti Allah kuwi mbatesi antarane menungso lan atine. Wonten ing mriki ya khairan aziman lil mu'minina wa huwa annahu idza sanaha mu'mini li fi'li khairin minal khairati. Penting wonten ing wonten peringatan ingkang ageng kangenipun tiyang mukmin menawi sampun sanahatil fursah wonten kesempatan. Kesempatan kangge tiyang mukmin wau nindak utami pramila tiyang mukmin menika kedah gage-gage mendhet kesempatan menika wau saderengipun telat. Nah, menika wonten isyarat dados nakun pikantuk kesempatan amal saleh nindak menika gage-gage kan kesempatan saderengipun telat. Laqad da'ahi wa rasulihi ila fi'li kada au tarki kada. Langkung-langkung napa malih menika ingkang dados timbali rasulipun supatos nindakke kados mekaten lan kados mekaten. Nggih, supatos nindakke amal, supatos ninggalke sunggalipun amal. Wa dzalika qadirun 'ala mar'i wa ma yastahi. Allah Subhanahu wa ta'ala menika zat ingkang maha mbariyang lan napa ingkang dipun kersake. Lan anugi antara antaranipun tiyang lan atinipun. Idh huwa qala yalba wa yusarrifa min khairin ila ghairin. Inggih menika nggadahi maha kuwasa maha kuwaos nggih saged mbulanipun menungsa dhateng napa ingkang dipun kersake dening Allah Subhanahu wa taala saking kesaenan nggih dados apa ingkang boten sae utawi saking boten sae dados sae. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala kang maha mbulak pun menungso sampun pikantuk kesempatan alih sampun pikantuk kesempatan kesaenan liwataken. Awi menika saged mbulak-balik kuwas saged mbulak-balik pramila sakjane sami menika mbangdaki kesempatan Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sami. Pramila menika nggih dipun dawuhi nggih supaya kados wonten ing setunggalipun nggih donga ingkang ugi dipun lakonallahu alaihi wasallam muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Duh Gusti dan ati sabbit qalbi ala dinik mugi paduka kukuhatan kula wonten ing agama paduka. Semar wonten ing riwayat sanes nggih kanthi lafadz Allahifal qulubi sarif qulubana ila taatik. Duh Gusti zat ingkang malingaken adi palingaken dumateng ketaatan dumateng paduka. Nah menika dipun dawuhke supados kula panjenengan sami ngatang-atahaken donga punika awit napa menungso il anggenipun bulak menungso menika gambil anggenipun bolak-balik kuwaos bolak-balikaken atinipun menungso pramila kesempatan nindak ke kesainan nindak ke ketaatan moga kita ginakaken kesempatan menika wasapa sak mangke kula panjenengan sami lajeng boten bali anggen kula panjenengan sami sampun gadhahi niat kesainan punika. Apa mil adani pun Gusti Allah wonten ing akhir ayat tusyarun lan wasil kabeh bakalan dikumpulake marang Allah Subhanahu wa taala. Yu'limu ta'ala ibadahul mu'minina bihaqiqatin yang bagi Allah yang sawha. Allah Ta'ala dumateng hamba-hamba ini pun tiang-tiang mukmin sunggalipun hasil ingkang boten keparang kita supi saking hakikat punika, saking kasunyatan punika. Napa? Annahum sayuh syaruna ilaihi ta'ala yaumal qiyamah. Menawi menungso mukmin lan sinten kemawon ingkang bakalan dipun kembangi wonten ngajenganipun Allah Ta'ala mangke wonten ing dinten kiamat. Wasaihatihim wa isyanihim lan Gusti Allah bakal lasan awit saking ketaatanipun lan ugi kedulhakaanipun. Lidza yataraddadu fil istijabati lillahi ta'ala idza da'ahum lima yuhyihim. Pramila mboten kepalaku malih kang sanggang dados dawuhipun Allah lan ugi rasulipun nalikanipun Gusti Allah nimbali. Nggih kula panjenengan sami dumateng perkawis ingkang saged dadosaken panggesangan ingkang saya pahami nggih menika. Nah, walihum bahwa waliyuhum ila ghairi ma yuhyihim. Nah, menika ingkang kita getahaken napa Gusti Allah menika bakalan nimbali kula panjenengan sami dumateng perkara napa dadosaken kula sami sawangi mboten sae. Nah, mboten mungkin. Nggih. Mboten mungkin menika. Wa rasuluhum ila ghairi ma yuhyihim. Wayukmiluhum wayus'iduhum semacam alaihi wasallam menika bakalan nimbali kula panjenengan sami ngaten mateng perkawis ingkang mboten dadosaken panggesangan ingkang saya kesempurnaan lan kebaikan mau jawabipun mboten. Mboten mungkin menika mesti anggenipun dawuhi kula panjenengan sami anggenipun ngajak ya menika mesti dumateng perkawis kesainan kebahagiaan alam dunia semanten ugi wonten ing alam akhirat. Lajeng ayat wonten ing mriki Allah ngendika wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Lan kabeh do ngati-ati sira kabeh kelak musibah kami khusus dening wong-wong kabeh zalim ing antaraning sira kabeh wa annallaha menawa Allah Subhanahu wa taala kang moho abot siksani. Nah, khatirun lil mu'minina wa fi kulli zamanin wa makanin min an yatruku tarihi bi adamil istijabati li nida'ihima wa da'awa ila fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Pramila wonten mriki wonten peringatan wonten ing mriki wonten peringatan kangginipun tiang-tiang mukmin wonten ing sedaya wekdal wonten ing sedaya zaman wonten sedaya papan. Sinten kemawon napa kapan kemawon lan wonten papan pundi kemawon supaya ketaatan dumateng Allah lan rasulipun awit nggih kanthi ninggal kenapa ingkang dados timbal ki rasulipun menika nggih saged dadosaken perkawis ingkang bebrayani lima tarika min intisari syari wal fasadi. Awit mekasaken intisaril far intisaril syar dados-dadosaken nggih asyara menika keburukan nggih musibah lan kerusakan menika dados sumebang alam dunia menika kanthi napa nggih bisuratin yahiqu biha al adzab ingkang kaadzab saking Allah Subhanahu wa taala wa ka'anna hadzal amra wan nahyal ma'mura bihima fi hadzan nida'i humal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa huwa kadzalika li annal fitnata la ta'ummul mustama'a kullahu salihu wa fasiduhu illa bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah iki wa ta'ala menika dawuhke supados kula panjenengan sami menika sami nindakake amar ma'ruf nahi munkar. Awit napa musibah menika bakalan mboten bakalan dipun alami dening sunggalipun masyarakat nggih tiyang ingkang makempal tiyang ingkang saleh lan ugi tiyang ingkang rusak tiba sedantenipun menika kejabi nalikanipun amal ma'ruf nahi mungkar menika dipun tilar. Pramila Allah takaken pentingipun amal ma'ruf nahi mungkar. Awit ngendikaken wonten ing mriki wattaqu fitnatan. Do ngati-hati sila kabeh kelawan musibah kang dining wong-wong kang dolim ing antaraning sira kabeh. Pramila maknanipun wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala atus kula panjenengan sami menika tansah nindakake amar ma'ruf lan ugi nahi mungkar. Monggo kita imut napa ingkang dipun ngentikake dening sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wonten ing ngingini ayat punika piyambakipun ngentikake amalanina alla yukirul munkara baina adharihim faya ummuhum fayu'al adzabu. Apa marang wong-wong kang mukmin. Maksudipun dawuh ki wonten ing ayat menika. Wong-wong kang do iman, wong-wong kang mukmin supaya ini orang ngenengake kemungkaran. Orang ngenengke kemungkaran. Banjur Allah Subhanahu wa taala nimpakake azab marang sak kabeh. Nah menika as nggih wonten ing ayat menika utawi kaitanipun kalian ayat menika. Piyambakipun ngendikake menawi wonten mriki Allah taala dawuh kidumateng tiyang mukmin supados boten ngenengke kemungkaran kemawon, boten dilikke, boten di ajeng Allah Subhanahu wa taala bakal paring azab kagem dumateng sedantenipun. Nggih tiyang sahabat ing mriku. Danten pikanto azabipun. Wa fi sayyari ru hadhihi al haqiqata wa yuakkiduha. Fa'an Zainaba ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadaning hadis sahih Muslim ugi napa ngataken menawi napa ingkang dipun maksud wonten ing mriki leres kados mekaten. Pramila wonten riwayat mu'minin radhiyallahu anha menawi piyambakipun nati tanglet dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Duh Rasulullah, napa kita bakalan binasa. Padahal kan wonten sak tengah-tengah kita niku tasih wonten tiang-tiang salih. Lajeng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika na'am idza katsural khabathu. Iya, iso awake dhewe binasa merga tumindak mereka tumindak durhaka kang wusu mebar. Wa hadhi fi musnadihi rahimahullahu taala fayaqul. Lan semantan ugi Imam Ahmad menika ngriwayataken wonten ing musnadipun piyambakipun ngendikake an ummi salamata radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu tumandang piyambakipun piyambak sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring sedekah fi ummati ada menawar asi kemajuan katon sumebah tengah umat mahumullah kusi Allah masai soko ngarsani Allah Subhanahu wa taala sing biambai pun ya duh Rasulullah una napa wonten tiang-tiang wau mboten wau anjene bisa ki ono dados wonten ing mriku kan tanggut mah musabat yasna kami dining dia utai kenapa yang kami dining dia ala yusibuhum maknatum maya ilahatin minatah kami kaya dini sing dialah kenging adab suayun makfirotin lajeng bikan untuk makfirah ampunan kanugi keridoan ibun mereka Allah ala napa pakat sinten kemau nengkang wonten ing beriku menang sampun tipu sampun sumebat tengah masyarakat. Pramila menika ndadosaken mulkanipun Allah azab menika dipun timpah masyarakat menika dumateng tiang-tiang menika. Hati wonten tiang-tiang ingkang enaken adapun kanthi umum dumateng kemawon pramila kangge kita sedaya ngaten kalau menawi menawi wonten atau monggo kami awit nopo siatan menika menawi iki mawon sibaing Allah Subhanahu wa taala akan ada ngausaken boten namung tiang-tiang ingkang tumindak ananging dami nopo kabipun bika mekadas sakuraken mungkin datosaken pepenget kangge kita suyo atur kita nyun pangapunten Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i.